سوف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. اس اللہ کو تحزیزات اور کئی مومنانتا وہ تیزے اللہ اور کئی مومنانتا کہ پاسا جہاد ولن کے اگر ادا بیمانی دا پکے اگر ادا بیمانی دا پکے نوبت تحزیزات اللہ ورکی مومنان تا فکول از جہاد باندے قدرے چیزوں سر لوس کو ماں سرا نیتے چی معاہدوں سر اوکن نو اللہ وی سب مشرکی اور سب دا مشرک لوزی اور داغم معاہدہ بئی معاہدہ سر مکوا لوز سر مکوا اللہ وی جنگ و سر اوکو کا جنگ نکے ندوت اس من نقصانات تی زان و تتیار کبیا نوت حدیثات ورکو مومنان و تا آدان صاحبی دیو چی سب مشرکی و سب مشرک لوزی اور رنگ سرب کیا اللہ لس کیو چی کلے و قوم نپور شوی پا بیلوزے باندے چیر دا قوم ماو سر وعدہ کرے دا آسے نا چی ماں سر بیلوزیو کی نوالا ہوئی چی دے بیلوزی کر مطور سر لوز مات کا ختم کا اور پا داول سرب باندے برابر شا داول سرب دادا چی اللہ وی جنگ سرو کا انفال اٹھاون کی درشیو وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ندی سرب کے من ناوی جسب و مشرکی و سب لوزی لوز و سر مکوا اللہ وی جنگ و سر اوکا کیفا یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ کیفا یکون للمشرکین عہد سرنگ بشید پارا دا مشرکانو عہد لوز عند اللہ پنیز دا اللہ باندی و عند رسولی و پنیز دا پیغمبر دا اللہ باندی اِلَّا الَّذِينَ عَحَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مگر آنا کسان چی لوز بسر اکڑے تاسو پنیز دا مسجد حرام فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ نسو پورے چکلک وراری تا سرا قدی لوز باندی فاستقیمو لہم تاسم کلک ادری گئے قدی لوز باندی اور داد پریز گارانو کار دے ان اللہ یحب المتقین یقنن اللہ منکی دا پریز گارانو سرا کئی پہ حکوم للمشرکین عہد سرنگی بشید پارد مشرکانو احدن لوز پنیز دا اللہ پنیز دا پیغمبر دا اللہ مشرک دا اللہ سا خیال ساتی و دا پیغمبر سا خیال ساتی چی دو سر لوز ہو کی و وعدو کی اگر دا اللہ نا اولی کی و تا سر بی لوزی بن کئی مشرک دا اللہ نا چرت اولی کی دورنگی مشرک سا عمل کئی پسندت دا پیغمبر علیہ السلام چاگا دا لوز دا پرکول دا حقیقت نا با خبرداری کلوز میں پرکو نا انجام با میسائی اور کا پورا میں نکو نا انجام با میسائی نا لوز و ذرا صدقے سب مشرکی اور سب داغا لوزی اَا اِلَّا الَّذِينَ عَحَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مگر هغه کسان چې لوز ورسره کړی دی تاسو په نیز د مسجد حرام څه مطلب شو؟ کروان دې دی ورسره چا لوز کړی دی نو الله وایي تا خو نه مهلت ورکړو که نه چاله دې مهلت ورکړو څلور میاشتې او لس ورځې او چاله دې مهلت ورکړو تر د هغه نیټې پوره کېدو پورې وړاندې ولوسته نو الله وایي اوس په دغه صورت حال کې فمستقامو لکم نو څومره چې کلک ولاړ وي تاسو سره په واده باندې په لوز باندې فاستقیمو لهم تاسو هم کلک ودرېږئ د دوی سره په لوز باندې که هغه کلک ولاړ وي نو تم ورسره کلک ودرېږه په لوز باندې او چې کله هغه نیټه پوره شوه نو الله وایي بیا حمله پرې وکړه او دغه رنګې مقابله ورسره وکړه ان الله يحب المتقين يقينا الله من قيد پرهیزگاران سره او دا کار دا لوس پر کول وعده پر کول نیټه پر کول دا وچا کار دی دا پرهیزگاران کار دی ان الله يحب المتقين يقينا الله من قيد پرهیزگاران اس اللہ اگر تحریزان ذکر گئی ہو کیف وَن يَذَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّا کیف وَن يَذَرُوا عَلَيْكُمْ سرنگ بشید بیدر لوزا وَن يَذَرُوا عَلَيْكُمْ او کچھرِ غالب بشید تانسو باندی لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه انتظار نکړي پتا څو کې الا د خپل ولې يا الا د الله يا الا د قسم ولا ذمه او نه د ذمه واره كيف يظهروا عليكم كيف داون دا روان دي كيف دلاندې کیفا سرنگ بشید وی در لوز حالان کی حقیقت تے ہو گورا کتنے چھے لوز و سرکو نالاوی حقیقت تے ہو گورا و ای یظہرو علیکو کچھے غالب شی پتا سو باندے لا یرکو فیکم الا ولا زم انتظار نکنی پتا سو کی الا اندخبل ولے احمد زموالے کگاون کی نوری نی نبیا دیتا نگوری چی ما غوزر اللوز کرے دے نانا چی زوری قرسی دو غالب شو یاد ساتا بیا بلے خراب ہوئی نو صدا و سر اللوز کے کوئی گئے صدا و سر اللوز کے یو تن دا تیرے تا توی ما سر لوزو کا واندور کا چی من بکپلو کی جنگ نکو وحالان کی دا غصری حقیقت دا تیرے کدے زورور شو نو بیا د لوس پروانه پہ پتا با ہم لگ نو سلو وطر لوس کی سام پہ خراب ہے تو مسلمانی دا اللہ نے یہی گی دا پیغمبر دا شریعت تابداری تو خوب ہوا دا خلافی نکے آقا دا اللہ سا خیال ساتی و دا پیغمبر سا خیال ساتی کو مشرف دے کافر دے نو اللہ وی لوز و سرم مکو دبرنگی کستائی ذیمہ داری مغشتی یعنی تالے پاسپورٹ باندی ویزا لگو لیدا تالے امن در کرے استائی ذیمہ واری مغشت دیدا و یاد ساتا چی غالب شور بیا دبی خیال نساتی چی تو کو زمان پا ذیمہ واری کی نانا بیا دبی خبر خیال نساتی بیا خپل کار به پوره کوي او دغه رنګې تا به ختم صدق وسره لوس دا یو تحریر ذکر کو لا یرقبو فیکم الا انتظار نه کوي پتا سو کې الا د خپل ولې الا د خپل ولې یا الا د الله یعنی د الله بیا خیال نه ساتي تو خدا اللہ نے یہ لیگی تھا مشرف دا اللہ نے یہ لیگی دا الله په نوم په دروغ قسم ورکو د بابا په نوم قسم نه خوري دا الله نوم بې اودسه اخلي خو د بابا نوم بې اودسه نه اخلي د پیر نوم بې اودسه نه اخلي دارنګه الا درېمه معنا الن چې د ایل نه شي نه ایل قسم ده وایي حکم الایلا تاسو لوستې وکړه کوم ضرورت بقره کې لوستې وو حکم الایلا چې سړی د خپلې ښځې نه قسم وخوري نو الا د قسم که ته ورته بیا قسم خوري چې قسم په الله چې زمو ستا تر منځه خو واده شوې ده لوس شوی دی بیا د قسم پروا نه د الله پروا نه کوي او د خپلولۍ پروا نه کوي ځان به دا پورې جوغ جوغ کړي نږدې نږدې به کوي خو چې لږ وچې بر شي نه یاد ساته بیا به دې خراب کړي لا یرقبو فیکم الا ولا ذما بالتحديد يردونكم بأفواههم وتابع قلوبهم يردونكم بأفواههم خوش عليك تصبر فخلو اخبروا باني وتابع قلوبهم او انكار كرز من الذي الله يفخل بطا خوش عليه داتي خبره بدخلين روبازي كتابه خوش عليه ويبا جيد الدهشت قرده فجنكي دا پاکستان عمر قربانی چاور نکا پاکستان دیر قربانی ورکا درنگی وی با دا خیبر پختنخوا خلقو دیر قربانی ورکا او دیر زیاد شجاعت تے پکے بہادری تے پکے درنگی حمد تے پکے خوصلت تے پکے چگر اونے دیشتگردے پا خلاف کی دا جن دوی حمایت پہ او دارنگی دا دین از پریشوی خلق دی او بیا موسیقی بکی ستا تعریفون بکی و حالان که او گورن پتا بانده با مولاوری کی حالان که او گورن پتا بانده درونم لیکی حالان که او گورن ستا پده ملک که ستا پده صبح که با مولا خلاصه دا بکر نپخلو بتا خوش آلی و حالان که زره اخو بلن دینا او دشمن دیکھا ہاں ایبلانکی زڑینا دا چاپا خواگا خلو باندے مدو گا کیا ایبلانکی دا چاپا خواگا خلو باندے مدو گا کیا او ساگا با خلو کے شاعت واجئی او خواگی خواگی خبر بگئی زبا در اسمان را کس کمو زبا در ازمک را ولمو زبا در نور را کس کمو سپورنے با در گفت کے در ورمو دا بو کم وې ته وړاندې زړه ته وګوره ورته با قلوب او چې ګر شي بیا ولې پته وي نو دا بل تحذير دی چې د یو تن دا دې صورت حال نه آیت ده سره لوز او وعده کې دی ها څه به مشرکی او څه به د ورځې مڼا و اکثر فاسقون څه به یې صحیح او څه به نه اوسي سبا یهودیوی و سبا لوزی منا که تو سر دوست که سبا دخریوی سبا دخریوی او سبا داغا لوزوی که تو سر دوست که و اکثر هم فاسقون او زیاد دینا فاسقون حکم ماتون که دان لادی درم اشتاو بیات اللہ سمنم قلیلا غرفی فاتون دان لابانین سامان قلیلا دنیا لگا دا چی خلقی پیدا کری پدی ملکی چاہوی پا خلقو کی رضی خبر نشر و اشاعت کری چا قرآن کی ہدایت نشتا اسلام کی جہاد نشتا دورنگی سوک پدی جامع کی پیدا کری دی قرآن بے دشبار و ظلوم نے ازدکور کفر قرآن دا بشبار و ظلوم ازدکی سو کے پدے شکل کی پیدا کری جی تشحفظ کوا سو کے پدے شکل کی پیدا کری جی چی تجوید کوا سو کے سر پیدا کری سو کے سر پیدا پیسے تو کفار دی او لگ اسلام پو ملکی دا سر پارا دا اسلام پو مخالفت کے خو پکم جامع کی پکم جامع کی دا اسلام پو جامع کی دا فصل چنجے دا فصل پشان کی دا فصل چنجے دا فصل پشان کی اس کا دا فصل چنجے گا تو بل کلر کی دار کا پتہ لگی گا اور چکر دا فصل چنجے دا فصل پشانتی نبی آپ کو پتہ نہیں لگی گا. دا اسلام پر جامت کے دا اسلام پر شکل صورت کے آخری دسی خلق پیدا کر باقی دا رسول را پراوٹ سکولی ندی پرن مو یوزن کے نفس نفسا کے مندرم خبر اکول ہوئی دا یہود و دا عیسیانو پرمیشن کے دان دی چی دا رسول را پراوٹ سکولی ندی باقی دا بھی سر امداد ایخ پر ملک کے پیسے را بندائی اور سارے ملک کے پرائیویٹ سکولوں سر امداد کئی دا انگلش میڈیم کے سمر میں تنن کور کے سکول کلو کا دے دے کان بچیر نہیں تھا وہ دری سکول نہ نور مغس پیسے کم دینا رہا سوچم کرے پیسے کم دینا رہا دا ہوں کم دا درنگ سارے محترم اور بلو رہے پرنی بے ارمائی و کتاب کا تو پائے کہ باقیدت دوچی مدرسوں سر امداد پارا کے خرب دا قرآن نوار سو کے پساس کے لگی اکڑی سو کے پنہوں کے لگی اکڑی سو کے پتجل کے لگی اکڑی پاک پدا سے وے لام بدا سے مین بوے اگر کھاپ پوے تو دا بوے اول والین بوے انعمت علیہم بوے انعمت علیہم سو کے پتے کے لگی اکڑی سو کی سکے نہ گیا کر سوچ سکے عقیدہ پاتش ہوا قرآن پاتش ہو دا جہاد مسائل پاتش ہو ہر سفر سو کے پتے کے لگیا کری بشپگ نمبری دی کلے مخ کے کہو کلے رست کہو دن پہ بشپگ نمبری دی ریاض ساتا اشترو بی آیات اللہ سمنن قلیلا کتوے جینا مشرکان کافران اگر پہ قرآن سنگا گھٹا کر عقیدہ سے خلق پیدا کری چاہیے پہ گھٹا غرقے پایا تو نہ دان نہ باندھے دنیا لگا ضرورن ذکر کئی فسوت دو ان سبیری بندے خلق و لران دلار دا اللہ نا یا بنشو دلار دا اللہ استاد دن نہ خلق منی کئی استاد پر ملکے یو عیسائی یا یو عیسیان را پاسی اور استاد پیغمبر استاد قرآن پشان کے گستاخیوں کی فکر گرفتار کے اور سزا والا ور کے انگلینڈ بدا بدے نہ را پاسی امریکہ بدا بدے نہ را پاسی وہی بدا وڑی باقی تو خطون برا جوڑے کی آپ سلے بستان اخلاص کی اور بخبل ملک کے بولا ہی لے پروٹوکول ہو کے سڑاندے کو وینے کا نہ ہوئے گورے تاسو بر تاسو گورے تی خپل مائی کے گا عیسائی سیا بلے کشی دا قرآن خلاف خبر ہو کے دا قرآن بے اور مجیب ہو کے دا نبی علیہ السلام پشان کے گستاخی ہو کے مسلمان کا گوائیوں کی چراؤ پلان کی تندہ ہو پڑے اگر تن بپریدے اور مسلمان بجیل کا واچ کوئی بولا ہمیں کمیت دکھا پکڑا دا کم خبر ہے اگر باقی نہ ہوئے کی افسر بغیر تجیر ہوئے اگر زبان تاغی لے پروٹوکول ہوئے ستا دن نہ خلق منی کر ستا پنمل کی این جی اوز کا انکڑی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن این جی اوز کا انکڑی پل نہ جوڑے اسپتال نہ جوڑے اسکول نہ جوڑے خپل مل کی آگے پیسے را بندائی ستا پنمل کی لگائی اور ایک کافر ستا خیر خوال تو ایسا سو سوچو کیا کر کافر سازو خیر خوارے دا پیسے سے بجا کر ان دا دے دا پارا لگئی چی خلق ہوئے چی وہاں امریکنیان کھڑے خلق خلق دے جو ایسے دوارا اوبرا نمون پر دے نم بل وار کر دے بل کے اکثر لکھنے ہوئی نم بل یو ایسے دوارا وار وہ کور بوان شا پشن لوگ سے یونٹ دے ہوئی یو ایسے دوارا وار کر اریان پش غریب پسے چکھ کوئی چې اسپیټال موږ له جوړ کړو امریکایان کو ډېر ښه خلک دي مړه زموږ مسلمانانو نه خو عیسایان ډېر ښه دي نو بس ځان یې تباه کړو غرق شو به دغرنګې تاسو وګوره که څوک یې په یو طریقه دوکه کړه او څوک یې په بله طریقه دوکه کړه چاله مان ورکیو چاله مدو ورکیو چاله پروتوکول ورکیو چاله ته وایي وزیر اعظم بلنه جوړو کله ډیزلي صاحب ته وایي وزیر اعظم بلنه جوړو او کله چا ته وایي افضل اعظم ملا صاحب ته وایي وایي دا نور خو م ټول چیک کړل خیر دی دا ګیرو غواړه هم لږ چیک کېږه هغې ورته وایي زه خیر دی دی ځل به تانه وزیر اعظم جوړ کړم دې خوا ته دا بله غاړه وایي وایي دا نور خو م چیک کړل خو موږ پښتانه هم لږ چیک کېږه هغې وایي که مونږ ته پته وه چې دا به داسې سړی نو مونږ به د پلانجي په ځای دی صدر کړی یا به م د پلانجي په ځای دی وزیر اعظم کړی وي نیوی دا خبره یې نه وکړې کړې وه امریکې که کتلې وم به که نه م به کتلې وایي که مونږ ته پته وایي چې دا پلانکې داسې سړی دی نو مونږ به د دې ټولو په ځای دی صدر کړی وی یا به م وزیر اعظم کړی دی خو زمونږ د ټولو نه غټ خاندي اگه وزیر سا اعلان کرده اونو چه اغیو بکم احتجاجو اگه دیوان نارو بیان تو مادی تی وقتا او جی تو کو دیر غلطی کرده و صد دو انسا بیلی بند شده نار دا اللانا خلقم بنده ای اخبلم بنده ای نچه یوتن سا دا دین نا خلق بنده ای یوتن سا پا ملک دا اسلام خبره کئی دا جیاد خبره کئی او هغې سره بس موږ شته وایي دا قاعدې والا نه چې هغې ورته م بوځي نو بل ورځ څوک د حق خبره کولی شي نه شي کولی که نه نو خلک د دین نه بندی که نه بندی نه ایا داسې خلکو سره دوستي په کار ده داسې خلکو سره معاهده لوس په کار دی دا څلورم تعزیز د الله در کو چې تېر شه په جهاد باندې لوزونه موزونه پرېږده څه به مشرک او څه به د هغه لوز وي مړه سړیه جنګ به سره وکړه زما روپیو کښې خطا کړی دی ابله پرون مې اخبار کښې کتل نو زه په ټینک ټینک کښې ولا زوری دی او څه لس دوړه دي پکښې مردار کړي بېبیا ولا بیا یو څوک مردار کړي کنن یې ولا مردار کړي ما میسج راغلی وه نن یې ولا مردار کړي نو دعا کوې ورته چې الله یې تبو برباد کړي او دغرنګې کوم مسلمانان چې ورسره لګیا دي الله دې هغې ته پته ورکړي انهم ساء ما كانوا يعملون يقينا دي ډېر بد یاس چې دې دوی عمل کوونکي دا کوم عمل چې کوي نو ډېر بد عمل کوي لا يرقبون في مؤمن انتظار نه کوي في مؤمن په موحد کې الا د خپل ولې ولا ذمه او نه د ذمهوارې د ځان پر مې سړی به یې خوښ وي خو چې حق پرست سړی وي نو وایي به دا دهشتګرد دی دا قاعدې والا دی دا د پلانکو ایجنټ دی دا د ټینګرو ایجنټ دی حق پرست به بدې شي واولئک هم المعتدون خپل ملک ته وګوره که کوم چې د هغې په رنګ خلک دي او کوم د هغې په معیار باندې برابر مولیان دي نو هغوی ته هېڅ هم نه وایي او څومره حق پرست ور همهیې شهیدان دي سواد کښې وګورئ دیر کښې وګورئ باجوړ کښې وګورئ نور چار چاپېر وګورئ څومره لوی لوی علمای شهیدان دي دا ولې ځکه چې هغې غلامي نه منله که هغې حقه خبره کوله او یې که مړونه مړلې شو څوک یې په یو بانه باندې ختم کړل او څوک یې په بله بانه باندې اولئک هم المعتدون الله دې حق له بری ورکړي اولئک هم المعتدون او دا کسان هم دې دې د حد نه تېری کوونکي فإن تابوا پس که چېرې راوګرځېدل دوی او جاریکم لرا او ورکو زکات فإخوانکم فی الدین په دې مدرېږم په دې آیا ته مدرېږم آسان دی ښه فإن تابوا پس که چېرې راوګرځېدل دوی واقاموا الصلاة او جاریکم لرا او ورکو زکات فإخوانکم فی الدین درونه ستاسو دي په دین کښې کفر نه راوګرځېدل مونځ یې وکړو زکات یې ورکړو نو مسلمان دی ستا ورور دی ونفصل الآيات لقوم يعلمون واضح کړو مونږ دلایل د پاره دا قوم یعلمون چې پوهېږي وإن نکثوا أيمانهم او که چېرې ماتې کړو لوس خپل من بعد یادهم پس د لوسونو خپلو نه وَاَتْوَانُوا فِي دِينِكُمْ او اَتْوَانِكُونُوا فَدِينَ سَعَدُوا كِي دَا پِنزَمْ وَاَتْوَانُوا فِي دِينِكُمْ او اَتْوَانِكُونُوا فَدِينَ سَعَدُوا كِي فَقَاتِلُوا اِمَّتَ الْكُفْرِ وَجْنِي سوئی فدان سے بولے ہوئے چڑھائے کے جنت تا بولے دا جوئی فقاتلو احمد الکفر اوجنے مشران دا کفر اللہ ادھا مشران ولو وجنے انہم لا ایمان لہم یقنن دوی نیشت دے لوز دوی لرہا کام خانچی دوی منشی دسنا دا اللہ دا مخالفتنا یا دا بی لوزینا اللہ ای کبی لوزی دا سراؤکا نا اللہ ای سزا و دورکا سو دورکا سزا و دورکا وین کفو ایمانم اب جب ماں سے کوئی ایمان ہم لوس پر ان بعد یاد ہے پر دلوس پر لوز ہے اسے رکھ لے دے اب اگر لوز ہے مات کو وَتْوَانُوا فِي دِينِكُمْ دا پنزل تعزیز وَتْوَانُوا فِي دِينِكُمْ اور توانی کون پر دین ستا سکے توان پر دین کی سوشے دے چھر دین مشران بدنام کی دا دین مشران بدنام کی اب خلق چه ده چه پا واسه خبانه تا ده دین را رسه دره اغا ستا پیغمبر ده ستا پیغمبر بدنامه بدنامه ای کر کل اگو فلمونه جوڑه کل سکه ای کل سکه نو چه ستا پیغمبر بدنامه ای تسوه دسه چه بسه اللوز پکار ده پکار ده ابل ارزو مولانا نواز سرناز تو نو اگر تو در اگر در خلق ہوئی جی گستاخی کروی جی در سنگ شید اگر چو لگو لو ایر من زیاد نزیاد ہو یو دو منتا اکلپ کو چلے دو او من در توبی ویستے پائی که چی اگر کم کفریات او اگر کم عجیبا عجیبا خبر اگر کڑی دن آریان بشو ما دے میں مولی سے بند دیکھو یو والی میں وقت بند دیکھا وی ولی میرا اللہ عذاب سپتہ دے امان زمان یک خدا غر ندے امان وی جران شدہ عزیر اطوانے انتے او بولے جی سبا کو ویلے جی چی آو علکہ حقیقت تیدا خبر امان تے جی بندی کے میرا عذاب سپتہ ندے خبرہ میں دیر پو ہوگا چی لگیا دیستا پیغمبر بدنا دین چه بچا کو واسه ترا غلی ری اغا بدنا دیر ثابت کلی دی کدی چه مسلمانان دا غلی دی دا چا پا کور ورزی و دا چا پا خزو ورزی و دا چا پا سو ورزی و دا رنگی دا خزو نم سرو نابی زی و ماشومان نم سرو نابی زی اریان بشو مسلمان غل دی مسلمان دیشت گردی او ایدنی نوزو بللہ من ذالک پیغمبرم داسی مشرم داسی وی اگر تو چه واشه نوی دی پیاده ورا دل غلای مکرا خزی موجه دی ماشومانی موجه دای مکرا دی اریان بشو تو بی بو بس خبر می دیو کو روکا چه وطوانو فی دین کو و دین کی توان کو اسم مطلب سا مشران بدنام سا پیغمبر بدنامی بدنامی کنا بدنام سا قرآن بدنامی قرآن برنده مناوی پتول دنیا کے دو قرآن دو سوزول و رض مناوئے پاک و رض باندے کافران قرآن سوزن ستا صحابہ بننامئے دن دو صحابہ کو واسے در آگلے دے دا سی خلق اگر پیدا کری روافض و شیگان چی آگی لگیا وی ستا صحابہ بننامئے پلان کیا دا چھو وہ دنگرے دا چھو داغی شاگردان رو لگی دل غیر مقلدین ناغی رو پسی حق پرست علماء بدنا کر پلانکے دا سے لے و ڈنگرے دا سے دن چی رچا پر ذریعہ را رسے دلے اگی بدنا کر اتوانو کی دینے کو شیخ ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ دا سے آنے مجھے وزن دچا تبو سکو اگر وطن قسمو خوری چی پنا بخبل خز طلاقی کشیخ بزران تا یو لاک احادیث سندن و مدنن نیا یعنی الفاظم و سندن تر نبی رسا ای خز بطلاقی اخوه دې که وطن قسم وخوري چې په ما به خپله ښځه طلاق کړي. که شیخ ابو زرعا ته درې راکه احادیث سندن او متنن نیت وي بیا هم پرې نه طلاقېږي. څه مطلب شو؟ د درېو لاکو نه ورته زیات احادیث یادو اوس اوس خو ګانې ورته یاد دي که نه؟ اوس خلکو ته څه یاد دي؟ ګانې ورته یاد دي. پلانکي بند کښې دومره ګانې وي او دا ګانې دي پکښې. او د پلانکي ډم دا ګانه راغ او د ډنګري ډم دا ګانه راغ چې مې مز مې کوړې او دې کښې ناست وم شنغرۍ کښې. زمرک مولۍ صاحب هم دا خبره وکړه، زمونږ په ملک کښې قیامت نشانې ذکر کولې. نو یو پکښې دا ذکر کوله چې قیامت ته نږدې زمانه کښې اسپک خلک به عزت مند شي. پخوا به مې ورته ډمان ویلې، خلکو به دې نفرت کوله. ډمان به د خلکو خوښ وکړه، بیې بدې شو مشرانو نه تپوس کې بدې بې شو، نفرت بهیې دې کوړه، ویل به یې دا پلانکې ډم دی. د دې به ویل څه اوس ورته خلک فنکاران وایي. څه ورته وایي؟ فنکاران ورته وایي. او د هر یو تن دا شوق دی، دا آرزو ده چې د پلانکې ډم سره خو میلو شوې وایي که نه وایي؟ څه وایي تاسو؟ دې تمنا وي که نه؟ پخوا به خلکو دا تمنا وه چې پلانکي عالم سره میلو شوې، اوس یې دا تمنا ده چې پلانکي ډم سره به څنګه میلو شو او نمبر به یې څنګه پیدا کړم چې خبرې ورسره وکړه. قیامت ته نږدې زمانه ده، دا قیامت هغه نښې. پخوا به خلکو ته احادیث یاد وو، قرآن به ورته یاد وو، اوس ورته ډمتوب یاد دی. پلانکي فلم داسې دی او ډنګرۍ داسې دی او پلانکي پکښې را ټوپ کړل او پلانکي پکښې داسې وکړل. الله الله دې رحم وکړي زمونږ مسلمانان کوم طرف ته روان. قرآن زمونږ نه هېر دی، دین زمونږ نه هېر دی، په مونږ به څه الله د رحم فیصلې وکړي. اوبه کړي شکر وباسه چې الله هم د دې نه نه بد آئي، شکر وباسه چې الله هم د دې حالت نه نه بد آئي. ورنه که د دې حالت نه بدر شو بیا به څنګه؟ هر ټایم توبې وباسې دا خبره مې دا کو. نو شیخ ابو زرعا رحمت الله علیه هغه وایي اذا رأیت الرجل، کله چې ته یو سړی وینې، ینتقص احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، چامه په صادې کوي، بې عزتي کوي د یو تن د صحابه کرامو، نو فاعلم انه زندیق، پوه شه چې دا سړی څه دی؟ زندیق. او زندیق جنت ته دننه کېدل خو لرې خبره، د جنت خوشبویي پرې حرام. هغه وایي زندیق چې یو تن صحابي بدنامۍ، نو دی څه دی؟ زندیق دی. دمرنګې حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ مکتوبات کے ذکر کے 33 مسدود کے اگر عثمان مطعون شد قرآن ہم مطعون شد، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدنام شو نہ قرآن ہم بدنام شو، ذکر قرآن جمع کہوں کے وہ عثمان ہوگا. اچھے عثمان غلط سرے ثابت شو نہ وہ ہم رہے جی کینے جو قرآن کیم سے کری گا، نہ قرآن جو ہم بدنام شو. نو چې یو تن ستا صحابه بدنامۍ، ستا پیغمبر بدنامۍ، ستا په دین کښې توان کوي، نو آیا دسې سړي سره لوس پکار دی؟ دا پنځم تعزیز چې لوزونه موزونه پرېږده، زړیې جنګ وسره وکړه. فقاتلوا ائمة الكفر، وجنې مشران د کفر. الله وایي دا مشران ولا وجنې، څوکې دا مشران ولا وجنې، انهم لا ایمان لهم، یقیناً دوی لا ایمان لهم، نشته دی لوز دوی لرا، لعلهم ینتهون، خامخا چې دوی منع شي. الا تقاتلونا، ای ولې جنګ نه کوې تاسو دوی سره؟ الا تقاتلونا قوماً، ای ولې جنګ نه کوې تاسو د یو قوم سره؟ نقصوا ایمانهم، چې ما تکړل لوزونه خپل، هغه لو کوم لوزونه کړي وو وعدې کړې وې هغه یې ماتې کړې، نو اوس هم به سره جنګ نه کې. وهمو باخراج الرسول، شپږم وهمو بإخراج الرسول أو قصد کرو بإخراج الرسول فبسل ده پیغمبر علیه السلام بانده وستا پیغمبر شلل ده ستا پیغمبر شلل ده جو تن ستا پیغمبر شلل ده آیت ده سر اللہ اس پکار ده ده سر وعد پکار ده اللہ ویلی وجنه جنگ وطروگه لوزون موزون پرید سڑیا وهو جو تن ستا پیغمبر بدنامی لده ده سر اللہ اس پکار ده آغا وقت کے شده دیو دا مکین مجینی تا اسے بدنامی تیمونا پی جو رئی کاتونو میں جو رئی نو آیا اس دا وجل لائق نرے دلی زبی در اللوز پکار دے مکمو در اللوز سریا وحمو بے اخراج را زینو دلی تبلیغ ہوتا کئی وحمو بے اخراج را دو آگی دا سی بیمان دیو دیو دا تبلیغ کر ورسر تیو وقت سریا وهم بإخراج الرسول أو قصد كي أو قصد كرو فإنسل ده پیغمبر عليه السلام وهم بدأوكم أول مرة أو دو شروع كرو بتاسو بانده أول مرة تين فاول زل كي سمت لبشو أول بتاسو دو مستوى كر ده مكينة أو جنگم ده تردی کرو كم ده كي بدر ياده چه بدر كي خلصرون دو جنگ كرو كر لو شروع ده جنگم دو كرو نہ ایسے بھی خلق ذرا تو دوست کے اتخشونا آیا یہی کے تاسو دے دوینا امریکی نے یہی کے سکو ذرا دوست کے یہ رکم لوگ وہ ذرا نکو ما اب خبر ہم نمانو سپر پاور دے چپا مینے کی یہی کے تھی نو فلا حقو اللہ دے لائق دے ان تخشو چی یہ روشی داغنا اللہ دے لائق دے دین اموری گا اللہ نو یہی گا ان کنتم مومنین کچھر یہ تازم مومنان سوک سوک مومنان تھی کہتی مومن اے نو دا اللہ نا کوئی رہی گا جب یہ نمی آرے کوئی کیا خبر ہوتا نہیں اللہ دیر نا ایک تے چیر دا کن ہوشی ان کنتم مومنین کچھر یہ تازم مومنان دو انشاءاللہ کیا ہو مگیر